Zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja sprawdza, jak doszło do pożaru samochodu w miejscowości Jasionna w Łódzkiem. W aucie znaleziono ciało. Na południowym zachodzie Polski trwa sprzątanie po powodzi. Nasz reporter sprawdził, jak to wygląda w Jeleniej Górze. Izraelskie wojsko zabiło Nabila Kaouka. To kolejny z ważnych przywódców libańskiego Hezbollahu. Policja z powiatu sieradzkiego wyjaśnia okoliczności i przyczynę pożaru samochodu, wewnątrz którego znaleziono spalone ciało. Strażacy zostali wezwani do miejscowości Jasionna w gminie Błaszki w Łódzkiem wczoraj około 17. W momencie, gdy pierwsi strażacy dotarli na miejsce zdarzenia, cały pojazd objęty był pożarem, a po jego ugaszeniu wewnątrz odkryto zwłoki. Mówił rzecznik Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. Płonący samochód stał na poboczu drogi. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. Kolejny dzień. Mieszkańcy zalanych przez powódź ulicy w Jeleniej Górze sprzątają mieszkania i piwnice. Wynoszą też pokryte szlamem sprzęty. Nasz wysłannik odwiedził mieszkańców ulicy Osiedle Robotnicze. Gumowe rękawiczki, latarki czołowe, zakasane rękawy i zmęczenie na twarzach. Pracują panie Ewelina i Paula. Tutaj wody było po sufit, na klatkę schodową również wylało, po kolana było. Wszystkie lokale na parterze są po prostu zniszczone. Woda zniszczyła każdy domowy sprzęt. Odkurzacze, rowery, biurka, elementy ocieplenia, sprzęt, jakieś komputery potraciliśmy dla dziecka. Nie ma. Piwnice są w opłakanym stanie. Śmierdzi tam niemiłosiernie i to grozi na pewno jakimiś chorobami. Ile osób teraz moich znajomych pochorowało się przez właśnie piwnicę. Co teraz najbardziej potrzebne? Szczerze, jakaś pomoc fizyczna i worki. No i kontenery. Straż miejska powiedziała, że jak da kontener w poniedziałek, to tak będzie leżało. Trzymacie się jakoś, dajecie radę? Musimy. Z Jeleniej Góry, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. 750 milionów złotych to wstępne szacunki strat po powodzi w Jeleniej Górze. Izraelskie wojsko podało, że zabiło Nabila Kaouka, jednego z ważnych przywódców Hezbollahu. Organizacja na razie nie potwierdziła tych doniesień. Zagraniczne agencje zauważają jednak, że w mediach społecznościowych pojawiają się już wpisy zwolenników Hezbollahu, w których żegnany jest Kaouk. Wcześniej Izrael przekazał, że w nocy zaatakował dziesiątki celów Hezbollahu w Libanie, m.in. wyrzutnie rakietowe, a także budynki, w których miała być przechowywana broń. W piątek Izrael zbombardował kwaterę główną Hezbollahu. W wyniku nalotu na Bejrut zginął przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah. Przez stolicę przebiegł maraton warszawski. Trasa prowadziła przez 7 dzielnic. W maratonie biegło 15 tysięcy zawodników, w tym 1000 obcokrajowców. Oprócz sportowców pojawiły się tłumy kibiców. Kolegom z pracy! Dla mnie to jest niesamowity wyczyn. Ja ich podziwiam. Dla mnie to są ludzie naprawdę po prostu the best. Startowałem akurat na swoje 50. urodziny, mój pierwszy maraton. Dosyć późno. Przygotowywałem się do tego około 4-5 lat, także to nie było takie, można powiedzieć, odważnie. Chciałem spróbować, jak to jest po tej drugiej stronie. Myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie w momencie, kiedy komuś siada głowa, że tak powiem, tak? Takie wsparcie jest nieocenione. Ostatnie metry, tam, wszyscy są tam, tam polecieli, za nimi! A maraton wygrał Węgier Levente Szemerej, drugi był Polak Mateusz Kaczor, trzeci Ukrainiec Mykola Niżnik. Z kolei jego żona Ola Niżnik wygrała maraton kobiet. Druga była Izabela Paszkiewicz, a trzecia Ukrainka Marina Nemczenko. Hakerzy ukradli dane personalne 65 tysięcy pracowników holenderskiej policji. Na razie nie wiadomo, kto dokonał cyberprzestępstwa. Sprawą zajął się Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Parlament. Hakerzy ukradli z policyjnych komputerów nazwiska, adresy mailowe i numery telefonów wszystkich osób zatrudnionych w policji, od pracowników biurowych po policjantów. Kierownictwo policji, obawiając się o ich bezpieczeństwo, uruchomiło infolinię, na której mogą zgłaszać podejrzane sytuacje. Ostrzegło także, aby zwracali uwagę na dziwne maile oraz wiadomości w telefonach.

100 metrów dalej znajduje się skrawek ziemi, na którym rośnie co najmniej 12 gatunków dzikich roślin. Wśród nich żyją liczne ślimaki i niezliczone ilości owadów, w tym zapylające. 3 lata temu nie rosło tutaj nic, prawie nic. Rosła zielona, często koszona, 5-centymetrowa trawa. Trawnik, który znajdował się pomiędzy betonowym zjazdem do garażu kamienicy, w której mieszkam, a metalowym płotem. A regularnie koszony trawnik to zielona pustynia. Trawnik nie jest w stanie utrzymać wokół siebie żadnego ekosystemu, nie podtrzymuje życia owadów i wymaga ciągłego podlewania, bo korzenie trawy nie sięgają głęboko. Żeby utrzymać ładny, jednolity trawnik, potrzebne jest jeszcze nawożenie i likwidowanie chwastów. Co znaczy, że na tej przestrzeni nie zamieszkają owady, grzyby, rośliny inne niż trawa. Żaden ssak się tu nie schowa, żaden ptak nie znajdzie pożywienia, a pył spod kół samochodów nie zatrzyma się tu, tylko poleci dalej i będzie wdychany przez ludzi i zwierzęta. Obecnie co najmniej 7 gatunków kwitnących chwastów umożliwia loty czmieli i pszczół już od połowy marca. Po metalowym płocie wspina się bluszcz, który kiedyś da schronienie większym zwierzętom. A skoro płot ma 2 metry wysokości, będziemy mieli dodatkowe 24 metry kwadratowe bioaktywnej powierzchni, kiedy bluszcz wespnie się już na całą wysokość płotu. Był to fragment krótkiego tekstu o nadziei w wykonaniu autora Michała Zadary. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry Państwu. Michał jest reżyserem teatralnym, z którym wielokrotnie miałem okazję pracować i przez te lata bardzo dużo rozmawialiśmy o teatrze. Dziś postaramy się mówić o teatrze jak najmniej, więc miło Cię gościć w takich zupełnie odmiennych okolicznościach. Cieszę się też, że się rozwijamy. Jest z nami również dr Natalia Ratajczyk z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Pani doktor zajmuje się ekologią miast i państwo wspólnie pracują obecnie nad projektem w ramach Festiwalu Łódź Wielu Kultur 400 metrów kwadratowych nadziei. Tak, tak, wszystko się zgadza. Tak, to jest prawda. Ja też jestem doktorem, chciałbym przypomnieć. Jak ty doktor też, Michał Zadara, doktor Natalia Ratajczyk, doktor Paweł Sztarbowski, tak, konwent doktorów. Natomiast zanim przejdziemy do rozmowy o Łodzi, Michale, chciałbym, żebyś opowiedział choć trochę o tym swoim projekcie osiedlowym, który opisywałeś w tym fragmencie tekstu, bo krótki tekst o nadziei dotyczy takiego, jak rozumiem, troszkę twojego życiowo-osiedlowego performance'u. Performance'u w tym sensie, że wszystko jest performance'em. Efekt jest dosyć skromny. Efekt jest taki, że naprawdę na 24 metrach, nawet mniej kwadratowych, wspólnota zgodziła się nie kosić i nie utrzymywać takiego krótkiego trawnika. Ja myślę, to co było dla mnie ciekawe w tym, było to, że na pierwszym spotkaniu wspólnoty, gdy dołączyliśmy do tej wspólnoty, mówiłem o tym, że być może wspólny kompost zrobili albo coś, to absolutnie ludzie byli przeciwni jakimkolwiek zmianom i że to jest jakaś ekologia. Oni to rozumieją, ale naprawdę, nie, żebyśmy tego nie robili bez przesady. Byli uprzejmi, ale zdecydowanie przeciwko. I teraz, żeby doprowadzić do tak malutkiej zmiany, że po prostu nie kosimy, czyli de facto jakby oszczędzamy pieniądze, to jest to łatwiejsze i tańsze, to wymagało, no nie powiem, że dużo pracy, ale jednak kilka odważnych rozmów z różnymi sąsiadami przed spotkaniem współlokatorów, kiedy się spotyka sąsiadka albo sąsiada i mówi, a ja miałem tu taki pomysł, czy by nie było fajnie, żeby tu wyrosło po prostu wszystko. I oni wtedy w takiej rozmowie jeden na jeden mówią, no jasne, pewnie, fajne. Mówię, to ja to zaproponuję na spotkaniu i czy pani zagłosuje za tym? I mówię, no jeżeli pan chce, no pewnie, niech sobie rośnie, ja jestem za zielenią. Nawet sąsiad, już niestety świętej pamięci, który wieszał plakaty Andrzeja Dudy w oknie i jakby bardzo wspierał taką narrację, czyli jakby w tym momencie antyekologiczną, jakby był, gdy mu tak to przedstawiłem, że chodzi o po prostu rośnięcie roślin, mówił, no pewnie, ja kocham zieleń i tak dalej. I w związku z tym już jak było samo spotkanie, to jest taka krótka lekcja demokracji też, że jak już było to spotkanie lokatorów, to właściwie nie było dyskusji. Mówiłem, państwo wiedzą, że tu chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby tu nie kosić. I wszyscy mówili, tak, wiemy, już jedźmy dalej. Okej, robimy to. Ale teraz się nie buntują po tym czasie? Nie, kiedy... nie, nie. Nawet ostatnio Jak są różne inne sprawy, moja żona była na tym spotkaniu tegorocznym i się pytała, czy nie przeszkadzają im przypadkiem, że wyrastają te bluszcze wszędzie i tak dalej. I oni mówili nie, bo przecież to widać, że zieleń to znaczy, że ktoś dba o to i tak dalej, i tak dalej. No i to jest prawda oczywiście, że wartość nieruchomości wzrasta w ten sposób, że jest życie wokół niej. To jest jasne. No ale to trwa, to jest skomplikowane. Wszędzie wokół, nawet tam, gdzie nie mamy zdziczonego tego trawnika, wszędzie wokół bloku mamy taki metalowy płot i tam wszędzie rosną teraz winobluszcze na tych płotach. I jeszcze 2 lata temu nasz zarządca uznał, że trzeba koniecznie pomalować płot i nie pytając się nikogo, ściął wszystkie winobluszcze, które rosły przez 5 lat. I w ciągu jednego dnia one wszystkie zostały ścięte i był od nowa pomalowany szary metalowy płot. Jedyna nadzieja w tym, że winobluszcze dość szybko rosną. Bardzo więc szybko oby, rosną. Polecam wszystkim. Naprawdę są magiczne. Rosną teraz z tych ściętych kawałków razem z synem pozbieraliśmy je, włożyliśmy do wody, one się szybko ukorzeniają, włożyliśmy tam do ziemi i teraz są, to jest nasza zemsta taka mała, że są dużo bardziej obfite niż były. Zemsta winobluszczu. Wiem, że dla ciebie dużą inspiracją w myśleniu o tym zadziczaniu działki na osiedlu była postać i działalność też oczywiście angielskiej pisarki Isabelli Tree, która no, gdzieś rozwija i promuje tę koncepcję Widing. To jest tytuł też jej bestsellerowej książki, którą ty proponujesz tłumaczyć na polski jako dziczenie. Mhm. Zrobiłem ankietę kiedyś na LinkedInie i różni ludzie zaproponowali różne tłumaczenia i dziczenie wyszło jako najbardziej takie sensowne. Tak, no Isabella Tree, jak ja przeczytałem, był krótka recenzja chyba George'a Monbiota w Guardianie z tej książki, gdzie on pisał, że my ekolodzy tak strasznie długo walczyliśmy przeciwko różnym rzeczom i trudno było w ogóle powiedzieć, za czym jesteśmy. I gdy pojawiła się ta koncepcja dziczenia, to nareszcie możemy powiedzieć, okej, my jesteśmy za tym. To jest to, o co my możemy walczyć. To było dla mnie bardzo inspirujące. Od razu zamówiłem sobie tą książkę i ją przeczytałem i rzeczywiście, no ja czytam dosyć sporo książek i filozoficznych, i z kultury, i to była książka o przyrodzie, o tym, co się stało na ich posiadłości, gdy zmienili posiadłość z gospodarstwa rolnego na po prostu obszar, którym się nie muszą zajmować, który jest pozostawiony jakby sam sobie. I to była książka, która mi dała najwięcej nadziei, myślę, że ze wszystkich pozycji, które przeczytałem przez ostatnie może nawet 20 lat. Że to jest po prostu książka, która pokazuje, że nie jesteśmy kompletnie bezsilni wobec destrukcji. I że nawet tymi małymi, małymi kroczkami, działaniami... No, że coś można zrobić. Pewnie nie wygramy ze złem, jakim jest uprzemysłowienie ropa wydobywana z podziemi, która jest jakby taką bezwzględną zwierzęcą, wydaje mi się, siłą, taką jakąś dziką siłą, z którą trudno jakby wygrać, ale że możemy cokolwiek zrobić, możemy nie poddać się, możemy prowadzić te heroiczne, przecież mojego ogródka przyblokowego jest o 1 000 000 razy mniej niż wawelskiej obok. Więc to jest jakby, jestem bez szans wobec tej wawelskiej. Niemniej jest to cokolwiek. Pani Natalio, rozumiem, że te kwestie bioróżnorodności, no właśnie jakby gdzieś odbijania tej monokulturowości, którą szczególnie takie rolnictwo przemysłowe promuje, wprowadza, to jest jedno z takich czołowych zagadnień, z którym też ekolodzy jakoś się mierzą i próbują je promować. No i rozumiem, że tutaj nie tylko Isabella Tree jest też taką przedstawicielką tej szkoły myślenia. Tak, ja myślę, że takich inicjatyw w skali świata jest bardzo dużo. Myślę, że tutaj myślisz o Douglasie Tellamy z Uniwersytetu Amerykańskiego, University of Delaware. Tak, bo ja akurat jestem jego wielkim fanem. Ja dzięki Douglasowi Tellamy trafiłem w ogóle na tę koncepcję Widing. Widing, tak. On jeszcze właściwie troszeczkę inaczej może to mówił, bo on jest entomologiem z wykształcenia i zaczynał od sieci troficznych. I chyba właśnie w ogóle, jeśli przystępujemy do procesu dziczenia, tak, my mówimy renaturyzacji. To jest takie skomplikowane słowo. To właściwie właśnie od tych sieci powiązań troficznych powinniśmy zacząć. Czyli tutaj właśnie Douglas Tellamy mówił przede wszystkim właśnie o roślinach. O roślinach, które stanowią ten podstawowy, czy pierwsze ogniwo tego łańcucha troficznego. I przede wszystkim właśnie skupił się na roślinach rodzimych, czyli takie, które występowały, bądź występują aktualnie w danym terenie, są związane z danym klimatem, danym siedliskiem. No i tutaj muszę się niestety odnieść do Michała i jego winobluszczu. ponieważ już teraz troszeczkę ten winobluszcz nam się rozprzestrzenił i nie możemy go trochę opanować. Być może o gatunkach inwazyjnych jeszcze też będziemy mówić, ale niestety winobluszcz staje się takim gatunkiem też w przestrzeni miasta, więc jeśli tutaj mogłabym coś zasugerować, to raczej bluszcz pospolity. Hedera też, helix. Też mamy, tylko że nie działa tak szybko. Ja tu od razu dopowiem, no bo jakby te gatunki inwazyjne są rzeczywiście dużym wyzwaniem. Ja na przykład na mojej działce, gdzie też coraz bardziej jakoś po różnych fazach myślenia o tym ogrodzie, który chciałbym tam stworzyć, różnych marzeniach, ale coraz bardziej skłaniam się do tego, żeby jak najwięcej tych gatunków, które tam już występują, albo którym można pomóc przywrócić w to miejsce, się skłaniam. Natomiast no, okazuje się, że ta działka jest porośnięta w całości przez nawłoć kanadyjską. Mhm. No i to jest, rozumiem, jakieś wyzwanie właśnie, co robić wtedy, kiedy taki winobluszcz czy taka nawłoć kanadyjska zarasta inwazyjnie cały teren. Czy możemy wtedy również pozostawić to na zasadzie dobrze, niech się dzieje co chce? Czy na czym wtedy ta, jak pani powiedziała, renaturyzacja mogłaby polegać? Trudno mi powiedzieć, bo to już jest taki obszar, który rzeczywiście jest całkowicie objęty czy zajęty przez gatunek inwazyjny. Tak? Nawłoć kanadyjska też jest, zalicza się do takich roślin. Nawiąże się to z tym, że najczęściej takie rośliny wchodzą na tereny, które są nieużytkami, które są na przykład terenami porolnymi. One tam nie mają takiej konkurencji i po prostu zajmują cały teren. Możemy poczekać, ale to myślę, że już nie za naszego czasu się uda dostrzec jakieś duże zmiany. No natomiast na przykład łąki kwietne, jak się zakłada, no to wiem, że to jest dosyć skomplikowany proces, dlatego że nawet właśnie ta ziemia musi być wymieniona w niektórych miejscach, bo to, co też jest ważne, to jest bank nasion w glebie. My tak do końca nie wiemy, co jest w tej glebie, ale jednak ona ma swoje właściwości, właśnie nie tylko te takie organiczne, które utrzymują nam życie, ale właśnie te nasiona, które tam wcześniej były, i po prostu tutaj też mamy no, albo sprzymierzeńca, albo wręcz no, taką sytuację, która nam trochę przeszkadza później. Co można zrobić na polu na błoci? No nie wiem, może coś. Ale to znaczy, ja mam swoją metodę, ja po prostu wyrywam i cała moja rodzina jest do tego zatrudniona, nie ukrywam, i tak mozolnie wyrywamy. Ale to też muszę wam się pochwalić i myślę, że o tym też jest ten tekst Michała, krótki tekst o nadziei, że to daje tyle dobrej energii widzieć ten moment, kiedy tam nagle, nie wiem, jakaś jasnota mokra się pojawia w tym miejscu, czy jakieś zawilce, gdzie wcześniej nie było nic, po prostu tylko nawłoć, która no zagarniała cały ten teren. My mieliśmy na tym, tam przy garażu, tam wyrosły w tym roku, podczas tych suchych, najbardziej suchych dni, 5 muchomorów, tych białych, Amanita przez V. Muscaria. To są te, co są całkiem białe, anioł śmierci, co jeden jest wystarczająco, żeby zabić człowieka, ale 5 takich na razie wyrosło, co znaczy, że pod spodem tam są mikoryzy, które sięgają przez cały ten teren. Więc to była jakąś czułem euforię. Oczywiście lekki niepokój, żeby nikt nie wpadł na to, żeby je zjeść. Myślę, że to są pieczarki. Ale tak, ta radość jest oczywiście olbrzymia, że nagle się okazuje, że tam coś żyje pod spodem. Tak, i ten potencjał jest bardzo duży, jeśli chodzi o przyrodę, o naturę. To takie znane powiedzenie, że przyroda nie znosi próżni. Tak, czyli zawsze jakiś gatunek się pojawi. No pytanie tylko właśnie, żeby to nie był gatunek inwazyjny. Bo niestety przy gatunkach inwazyjnych mamy ten problem, że to właśnie tworzy się taka monokultura. Że one wypierają absolutnie wszystkie inne gatunki i nie pozwalają tak naprawdę rosnąć innym. A na ile ta koncepcja dziczenia czy renaturyzacji jest koncepcją popularną wśród ekologów? Znaczy ja myślę, że to jest bardzo popularna koncepcja. My tak naprawdę idziemy w tym kierunku. Teraz Unia Europejska przyjęła Nature Restoration Law. To jest nowe prawo unijne, które weszło bodajże w sierpniu i które właśnie zakłada renaturyzację tych terenów zdegradowanych, głównie tych terenów wodno-błotnych, czyli odtwarzanie albo nawadnianie torfowisk, tak żeby one były w dobrym stanie ekologicznym, ale też takich siedlisk półnaturalnych. Także już to, co też robili wcześniej przyrodnicy, ekolodzy, teraz już tak naprawdę znalazło odzwierciedlenie też w prawie. Ja myślę, że to, co też jest jakieś istotne, to to, że te twoje, Michale, działania, one są podejmowane na terenie miast, bo to jest jednak taka przestrzeń, która w ogóle, powiedzmy sobie szczerze, nie kojarzy nam się właśnie z dzikością, z naturą. Nawet te parki, które w obszarach miast posiadamy, no one zwykle są obsadzone a to jakimiś begoniami, a to pelargoniami, właśnie sezonowymi roślinami, no i raczej zależy wszystkim, żeby to było takie porządne, uporządkowane. Czytałem nawet w kilku miastach w ogóle miały miejsce takie incydenty w takich miastach, które zresztą podobnie jak Warszawa wprowadziły ten rzadszy tryb koszenia trawy na terenie miasta, że radni wyjeżdżali ze swoimi jakimiś kosiarkami i w imię właśnie walki o porządek te trawniki jednak kosili. Taki pierwszy tekst, który napisałem w tym kierunku też w Krytyce Politycznej jakieś chyba 10 lat temu już, właśnie był o parkingu. W parkingu tam, gdzie teraz stoi budynek Warso, tam mieszkałem tuż obok na Chmielnej i tam był parking po prostu. I ten parking miał betonowe jakby jezdnie, ale tam, gdzie samochody się zatrzymywały, to tam był po prostu taki żwirek i tam rosło niesamowicie dużo, tam mieszkały kuny, tam było dużo owadów właśnie, ptaków i tak dalej. To był bardzo bogaty taki teren, bo też tam nie było psów, no bo to był parking, więc ludzie tam nie wyprowadzali psów, więc tam rzeczywiście w środku Warszawy było takie dzikie życie i potem pisałem właśnie o tym, co się działo, gdy tam zarządca tego parkingu skosił wszystko i powiedziałem, dlaczego pan to wszystko skosił? I on powiedział, no jakaś estetyka musi być. I to było niesamowite, że jakby, że to był względ jakby artystyczny. Że to były względy artystyczne, które o tym decydowały. Jakieś poczucie ładu. Estetyki. No nie? Że nie, i to jest jakby, bo myślimy, że to są zupełnie inne obszary, kultura i przyrodnictwo. A tymczasem to jest bardzo, bardzo związane. To znaczy, że wyczucie estetyki, czyli wizualne ludzi wpływa na to, czy tam żyją stworzenia. No to jest niesamowite. No my chyba żyjemy jeszcze cały czas w erze ogrodów francuskich, które muszą być zadbane, muszą być wypielęgnowane, muszą być kwitnące. No ale myślę, że właśnie coraz więcej idziemy w stronę ogrodów już angielskich, gdzie rzeczywiście te przestrzenie takie biocenetyczne mogą i będą zachowane. Warszawa jest dobrym przykładem. Rzeczywiście w Warszawie się stosuje strefowanie, czyli zostawianie właściwie chyba trzech typów obszarów, czyli takich intensywnie koszonych, umiarkowanie koszonych i takich, gdzie właściwie ten pokos jest raz do roku, bądź dwa razy do roku, bo rzeczywiście takie trawniki trzeba kosić, ale je trzeba kosić już po wysiewie nasion, tak? Czyli to jest koniec czerwca, początek lipca ewentualnie, albo nawet koniec sierpnia. Ja tu bym zwrócił uwagę przy dziczeniu, co jest bardzo ważne, co też podkreśla, i to są różne koncepcje oczywiście, i to są kontrowersyjne rzeczy i można się kłócić. Na przykład Isabella Tree bardzo silnie uważa, że jakby mówienie o gatunkach inwazyjnych jest właściwie jakby bezpodstawne, bo to się i tak zmienia i przez 1000 lat te gatunki będą bardzo różne, bo klimat się zmienia i tak dalej. Mhm. To jest jakby, i to jest dyskusja filozoficzna, tylko chciałem to zaznaczyć, ale że przy tej koncepcji dziczenia jest bardzo ważne to, że na tym terenie zaczynają żyć zwierzęta i te zwierzęta dopiero doprowadzają do takiej prawdziwej bioróżnorodności. I dopóki nie ma zwierząt, czyli ssaków tak naprawdę, które mogą tą ziemię w jakiś sposób kształtować, i to najlepiej dużych ssaków, to też człowiek właśnie, a propos koszenia właśnie to mówię, że takie interwencje typu koszenie, niszczenie, stąpanie, chodzenie po tym terenie, one są dobre dla tych roślin, ponieważ one się tego spodziewają ewolucyjnie, ponieważ je jedzono i ścinano, czy stąpano po nich, gdy były dinozaury i te słonie. Znaczy, no tak, no to jakby jest odtworzenie naturalnego ekosystemu, takich tych właśnie powiązań troficznych, sieci troficznych w ekosystemie, tak? Czyli mamy tych producentów pierwotnych, czyli roślin, potem konsumentów pierwszego, drugiego rzędu. I rzeczywiście takie koszenie troszeczkę nam zastępuje po prostu duże ssaki, które zgryzały te obszary i był to naturalny proces. Zresztą Isabel Tree też wprowadziła chyba bodajże tarpana na swoim obszarze. Tak, tak, też zdaje się, tak, tak, bo tam właśnie, całe, które by zastąpiły te naturalne ssaki, no dziko żyjące ssaki. Także... No tam były, to była sensacja, że mają dziki, bo nie było w Anglii w ogóle dzików, a w Polsce na szczęście jeszcze mamy te dziki, dziko chodzące, które mogą nam właśnie w tym pomóc. Tak, także szanowni państwo, osoby szczególnie posiadające ogrody, no ja sam tutaj przyznam, że zawsze takim największym nieszczęściem jest to, jak sarna wejdzie do ogrodu, bo ona zjada właściwie wszystko, co napotka na swojej drodze, ale tutaj Michał Zadara, Natalia Ratajczyk nawołują do tego, żeby nie bać się takich sytuacji, po prostu stawiać im czoła, bo ta roślinność kiedyś nam to odda w jakiś inny sposób, czy... Nie, no absolutnie. To nie bać się reakcji natury. Od interwencji dużego ssaka zaczyna się prawdziwa bioróżnorodność. Tak, i przynajmniej prawdziwe życie. Czy jeszcze, pani Natalio, jakieś dobre praktyki możemy tutaj zasugerować osobom nas słuchającym? Na Uniwersytecie Łódzkim w zeszłym roku skończyliśmy projekt międzynarodowy, który był wykonany przez Uniwersytet z Rumunii, z Uniwersytetu Spitesti oraz przez Fundację z Włoch. I celem tego projektu było opracowanie materiałów dydaktycznych dla szkół, ale w oparciu o dzikie ogrody. I też w ramach projektu został wypracowany cały taki przewodnik, jak taki dziki ogród założyć przy szkołach właśnie tak, żeby potem, właśnie w ten sposób, żeby potem tam prowadzić lekcje dla dzieci. I to, co też wynika, czy jest już wnioskiem z tego projektu, no to przede wszystkim, jeśli chodzi o rośliny, no to właśnie nastawiamy się na rośliny rodzime. Tutaj, jeśli chodzi o Polskę, to może być bezczarny, głuk, dereń, świdła, czy właśnie bluszcz pospolity, czy czeremcha, ale zwyczajna, nie amerykańska, czy jarząb zwyczajny. Czyli z jednej strony wykorzystujemy gatunki rodzime, ale też takie, które owocują i też mogą stanowić bazę pokarmową dla zwierząt. Mówiliśmy też o różnorodności, czyli właśnie o tym, żeby nawet tworzyć pewne mikrosiedliska, takie miejsca, gdzie są drzewa, ale też gdzie są obszary murawowe, łąkowe i też obszary takie, gdzie porastają krzewy. Z łąkami kwietnymi to może bym dyskutowała. Najłatwiej chyba zrobić łąkę kwietną, po prostu poczekać, aż ta gleba sama wyda te nasiona i te rośliny zaczną kwitnąć, bo wydaje mi się, że jednak ten potencjał w glebie jest. Ja przyznam, że po pandemii byłam bardzo zdziwiona, jak trawniki przestały być koszone i dopiero wtedy zobaczyliśmy, jak pięknie kwitnące rośliny mamy na tych trawnikach, bo przez 3 miesiące one nie były koszone i chyba w ogóle od tego zaczął się ten cały też kierunek niekoszenia trawników tak często. Na pewno małe oczko wodne, ponieważ jest to miejsce, gdzie szczególnie jak są gorące lata, gdzie te zwierzęta mogą z jednej strony się też ochłodzić, ale też mają bazę czy miejsce z wodą. Tutaj też już od razu mamy możliwość zamieszkania, jakieś ropuchy w takim miejscu, czy też ważki, czyli też inne bezkręgowce. Na pewno te rośliny miododajne, jeśli by się udało jakieś naturalne, rodzime wprowadzić, też możemy zostawić i to jest bardzo ważne dla owadów zapylających, czyli na przykład jakieś kłody drewna, czy jakąś stos takich gałęzi, czy też na przykład stos kamieni. To wszystko tworzy takie mikrosiedliska, które właśnie sprzyjają różnorodności biologicznej. To nie musi być na dużym obszarze, mogą być to naprawdę bardzo małe działania, ale bardzo, bardzo one pomagają przyrodzie. Myślę, że w każdym ogródku. Tak powinien wyglądać ogródek. Nie tylko trawnik z tujami dookoła, ale właśnie przede wszystkim taki naturalny ogród. Te materiały już są dostępne, bo ja przeglądając internet, jest dużo właśnie opracowań na temat tradycyjnych ogrodów, takich rodzimych ogrodów, czy dzikich też ogrodów, także te informacje myślę, że można łatwo znaleźć. Jak tylko ktoś by chciał, to na pewno może taki ogród urządzić u siebie w ogródku. Dla mnie też przełomowym momentem było, jak zrozumiałem, jak działa kompost i to nie musi być od razu, że tak powiem, 100% kompost, jeżeli ktoś się boi, ale jakby najprostszy kompost to jest po prostu rzucanie, nie wiem, skórek od bananów i jabłek, ogryzków w jedno miejsce, przykrywanie liśćmi i tak dalej. I to po prostu w sposób niesamowity, po pierwsze, że mamy mniej śmieci, że z tych śmieci mniej wycieka, że tam właśnie mogą sobie żyć małe owady, że potem to jest ziemia, z którego rok później magicznie to się stało ziemią, z której wyrastają pomidory same z siebie, bo wyrzuciliśmy kilka starych pomidorów tam. I to jest coś naprawdę niesamowitego i teraz wręcz taki czuję gniew, jak widzę, jak ludzie wyrzucają takie rzeczy, które są właściwie zasobem, w sensie przynosimy to ze sklepu i to jest jakby bogactwo nasze, że mamy to w domu i idiotyzmem jest wyrzucanie tego z powrotem do czarnego zbiornika. Ja rozumiem, że miasta prowadzą też jakąś sensowną politykę z biośmieciami, ale tu na tym się nie znam, ale wydaje mi się to bardzo sensowne, ale też wiem, że jest jakoś, są prawne ograniczenia co do tych kompostów takich po prostu dzikich, ale każdy może sobie wykopać dół i potem go zasypać ziemią i wtedy ta roślinność wraca tam, te fragmenty roślin wracają tam, gdzie jest ich miejsce, czyli do ziemi. Tak nawet jest ta nazwa kompostu, czarne złoto ogrodników. Zróbmy maleńką pauzę i przenieśmy się na chwilę na muzyczną wycieczkę. Entropia Ensemble, utwór Wierzby. Królestwo roślin. To był utwór Wierzby w wykonaniu Entropia Ensemble, kompozycja Marcela Balińskiego. Królestwo roślin. W studiu są z nami Natalia Ratajczyk i Michał Zadara, którzy w ramach festiwalu Łódź Wielu Kultur pracują nad projektem 400 metrów kwadratowych nadziei. Ten projekt ma być realizowany 5 października w Parku Ocalałych w Łodzi. Na czym polega sam performance, bo z tego co wiem, on składa się z kilku części. No, najważniejszym aspektem tego działania jest to, że 400 metrów kwadratowych Parku Ocalałych jest kompletnie nieskoszonych i jest jakby ziemia jest pozostawiona samej ziemi. Oczywiście Park Ocalałych w ogóle jest bardzo rzadko koszony, co jest świetne, i na początku lata wyglądało to tak, że po prostu nie wiedziałem, po co jest ten projekt, bo wszędzie było nieskoszone, ale akurat 1 chyba sierpnia czy lipca, jak tam byliśmy, to zaczęli kosić takimi wielkimi traktorami i to było dosyć przerażające, gdzie to całe bogactwo nagle w ciągu minuty zostaje przemielone i zostaje taki ładny trawnik, więc to było dosyć przerażające i wtedy ten ujawniło się te 400 metrów kwadratowych, które razem z Centrum Dialogu i z tym festiwalem jakby skomunikowaliśmy się z miastem i to było uzgodnione, że ta część parku nie będzie koszona. I to jest niezwykłe też, jak się tam podejdzie, że widać, że to ma inny zapach od reszty parku, to ma inny dźwięk od reszty parku, to ma inny kolor od reszty parku. Więc jako dzieło sztuki to też ma jakby właściwości takie wizualne czy zmysłowe, których człowiek może doświadczyć, jeżeli chce się zderzyć z tym dziełem. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest to, że równolegle ja pracuję nad jakby swoim wystąpieniem, które będę na żywo opowiadał tego 5 października o tym projekcie, o tym, co to dla mnie znaczy i jakie może być jeszcze znaczenie. Tam też się bardzo skupiam nad taką moją emocją, nad gniewem, który czuję wobec instytucji kultury, które nawet gdy głoszą jakby hasła ekologiczne, same ciągle nic nie robią, żeby to zużycie prądu, czy tą własną to marnotrawstwo, czy jakby ograniczyć to działanie, które jest szkodliwe dla naturalnego świata. I takich działań mógłbym dużo wyliczyć i od lat walczę o to, żeby wymyśleć sposób robienia sztuki czy robienia kultury, który nie miałby strasznego śladu węglowego, który nie produkowałby takiej ilości plastiku i tak dalej. Więc to jest taki przykład i o tym będę dosyć dużo mówił. I do tego jeszcze z Andrzejem Smolikiem pracujemy nad utworem muzycznym. To będzie jego utworem, chyba pierwszym w ogóle akustycznym utworem Andrzeja Smolika, więc to super ciekawe jest. I ten utwór będzie polegał na tym, żebyśmy mogli usłyszeć łąkę, więc o świcie, gdy, o wschodzie słońca. O wschodzie słońca, dokładnie, więc gdy Andrzejowi to zaproponowałem, to po pierwsze, no jest to człowiek, który wiadomo pisze przede wszystkim przeboje na komputerze czy na instrumenty elektryczne i występuje na mocno nagłośnionych koncertach, więc powiedziałem, po pierwsze trzeba napisać utwór akustyczny, po drugie musi być taki, że głównie on będzie się składał z ciszy, żebyśmy mogli usłyszeć tą łąkę. Ale jako wspaniały artysta Andrzej zaczął kombinować i teraz już mamy jakby zalążki tego utworu, więc jego prapremiera odbędzie się rano w sobotę, 5 października, o świcie dokładnie, czyli trzeba przyjść o tej, nie wiem, chyba 6.30 wtedy. W programie będzie 6.30. Zapraszamy serdecznie, bo myślę, że to będzie tak, jakieś niezwykłe doświadczenie. W teatrze coraz częściej mówimy o tym, że właśnie teatr powinien być tą przestrzenią doświadczenia, a nie tylko przedstawiania, więc rozumiem, tutaj też to jest twoja propozycja w takim temacie. A na czym polegają te badania, konsultacje osób z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska? No, już właściwie od kilku miesięcy jesteśmy włączeni w ten projekt. Pierwszy element, który jakby, od czego właściwie zaczęliśmy współpracę, to na pewno od wyznaczenia tego terenu. Także staraliśmy się też wybrać taki teren, który byłby najmniej kontrowersyjny społecznie. Czyli też wybraliśmy taki teren, który nie na środku parku, ale jednak... Żeby ci radni, rozumiem, z tymi kosiarkami tak, tam nie wjeżdżali. Tak, radni z kosiarkami. W tym parku też jest bardzo dużo osób odwiedzających. To jest jednak park w centrum miasta, więc... Myślę, że no staraliśmy się znaleźć też takie miejsce, żeby przykuwało uwagę, ale z drugiej strony też, żeby nie było jakoś celowo niszczone, czy żeby też nie wzbudzało jakichś negatywnych skojarzeń. Więc od tego się zaczęło. Później wykonaliśmy inwentaryzację botaniczną. Wykonaliśmy ją 2 razy. w czerwcu i w lipcu i też wyznaczyliśmy tak zwane powierzchnie referencyjne, czyli te, które są koszone, czyli będziemy mogli prowadzić takie porównanie pomiędzy tymi obszarami, które zostały wyznaczone w ramach 400 metrów nadziei, a obszarami sąsiednimi, które są normalnie koszone, tak jak w parku wszystkie pozostałe inne obszary. I po to, żeby, rozumiem, też porównywać potem, tak, jak zachowuje się ta natura. Tak, jak się zmienia ten skład, przynajmniej ten skład botaniczny, jak on się zmienia na tych obszarach. Wiem, że też nasze koło, sekcja bezkręgowców była zaangażowana w to, także oprócz roślin myślę, że będziemy też mieli informację dotyczącą właśnie owadów. Michale, bo to nie jest też pierwszy twój projekt, gdzie wykorzystujesz badania do tego, żeby stworzyć projekt artystyczny. Wręcz bym powiedział, że jesteś gdzieś jednym z pionierów, jeżeli chodzi o tego typu mieszanie tych światów. Natomiast tutaj zaintrygowało mnie to, że współtwórczyniami tego projektu są twoim zdaniem, czy będą, osoby, istoty nieludzkie. Jakby pojęcie autorstwa od lat 60. jest skomplikowane. Od renesansu pojęcie autorstwa jest skomplikowane. Zostało wymyślone w renesansie, mimo tego, że tak naprawdę wtedy autor był potrzebny po to, gdy jak zakładano warsztaty i już ewidentnie Caravaggio nie malował wszystkich swoich obrazów, to on musiał powiedzieć, to jest autentyczne Caravaggio naprawdę. Mimo tego, że nie malowałem, to jest właśnie, to ja jestem autorem. Czyli można by powiedzieć, że odkąd istnieje w ogóle to pojęcie autorstwa, to ono jest po to, żeby zaprzeczyć rzeczywistości, która jest taka, że autor, jak to dokumentował na przykład Barthes w przypadku literatury, że autor nie jest źródłem tego. Autor czerpie, wybiera z dostępnego języka, z możliwości języka, dobiera pewne słowa, jakby spisuje je. Więc także tu staramy się myśleć o autorstwie krytycznie i w sposób taki zgodny z prawdą, czyli jakby dzieło, niewątpliwie autorem dzieła, w sensie jego tytułu i wyznaczenia terenu jestem ja. I w tym sensie, tak jak autorem, nie wiem, obrazu Cranacha był Cranach, bo on powiedział nam, ej, panowie, namalujcie teraz mi obraz Luthera tutaj. I oni to zrobili, ale co miało być, w jakich kolorach i tak dalej, wyznaczał Cranach. Natomiast sam oczywiście nie sadzę tych roślin, ale ważne było dla nas, żebym sam brzeg wyznaczał, czyli rzeczywiście prosiłem o zakupienie kosiarki, co jest jakby ciekawym artystycznym paradoksem, że prosiłem o zakupienie kosiarki i są wspaniałe w ogóle przy okazji. Wspaniałe są kosiarki bez prądu i benzyny właśnie i bardzo je polecam. Kosztuje 200 zł w popularnym markecie budowlanym, pewnie każdy ma swoją taką wersję. One kosztują 200 zł, czyli to naprawdę nie jest dużo i potem się idzie, można skosić super trawnik i nie robi to tego strasznego hałasu, który jest plagą miast w weekendy. Jest za darmo. To znaczy nie trzeba ani żadnego prądu, ani żadnej benzyny tam wlewać, nie śmierdzi. I jest świetnym ćwiczeniem też. Więc naprawdę Państwu polecam, bo wydaje mi się, że zapomnieliśmy, że takie w ogóle kosiarki istnieją. Więc ja nie posiadam, tylko Centrum Dialogu udostępnia mi taką kosiarkę, którą ja bardzo dbam o to, żeby granica tego obszaru była czytelna. Czyli, że jakby wyznaczam różnicę między dziełem, a nie dziełem. Natomiast jeśli chodzi o sam wyraz dzieła, to on jest, i o tym będę mówił w swoim wystąpieniu, to on jest, ten wyraz jest wynikiem właściwie wszystkich procesów zachodzących na planecie. Czyli na przykład w sierpniu mieliśmy straszną suszę i ten obszar, ta łąka, trudno już ją wtedy nazwać łąką, bo to było bardzo dużo po prostu żółtej, spalonej jakby trawy i pojedyncze tylko kwiatki takie białe, przepraszam, że nie pamiętam teraz tej nazwy, takie bardzo pospolite z takimi parasolami. Krwawniki rosły, bo to były jeden kwiaty, które wytrzymały tą suszę. I to wszystko pachniało spalenizną. Natomiast potem mieliśmy obszar niesamowicie intensywnych opadów i to się jeszcze raz zmieniło. Więc to nie jest tak, że ja decyduję o kolorze tego dzieła, tylko ten kolor jest wynikiem współpracy roślin, owadów, klimatu. On jest wynikiem gleby. On jest wynikiem, jak rozmawialiśmy na pierwszym spotkaniu naszym z biolożkami. Przecież Łódź, dlatego jakby są różne problemy, że Łódź jest w tym miejscu, w którym jest, czy dlatego tam przemysł powstał, bo tam było mnóstwo rzek, ale tych rzek nie ma właśnie przez ten przemysł. Ale co to był za przemysł? To był przemysł, gdzie głównie szyto różne rzeczy. Z czego? Z bawełny. Ta bawełna przyjeżdżała z Ameryki. Ona była rwana przez niewolników, którzy byli przywożeni z Afryki. Czyli jakby Łódź i te wszystkie procesy, których my teraz doświadczamy, jakby to wszystko jest odbiciem właściwie historii ludzkości. I to wszystko jest odbite w tej łące. I to można wyczytać z tej łąki. Więc to jest dla mnie te zmiany klimatu, ten przemysł, ten brak wody albo obecność wody. To wszystko tam jest. jest. I dla mnie też jest ciekawe, że 100 lat temu tam wręcz mogło nie być w ogóle łąki, tylko mogłyby to być jakieś półprzemysłowe tereny. I to jest też ciekawe, że niekoniecznie jest tak, że jest tylko degradacja. Degradacja mogła być 100 lat temu, a teraz już jest właśnie dużo lepiej. Lasy Polskie zawsze podają, że obszar zalesienia Polski jest teraz o 40% większy niż w okresie międzywojennym. Co nie wiem, czy to jest ich jakby jakaś zręczna propaganda, ale brzmi to też prawdopodobnie. Pamiętajmy o tym, że Polska, na przykład w porównaniu z Wielką Brytanią chociażby, nie jest też w tak złym momencie, również ze względu na użycie nawozów mineralnych. To znaczy w Polsce ono nigdy nie było aż tak wysokie, ze względu na różne rzeczy, no głównie właśnie na jakiś, nazwijmy to, niedorozwój gospodarczy, ale w tym przypadku akurat on jest jakimś naszym ogromnym potencjałem. Więc o tym też warto pamiętać. A czy zna pani jakieś inne projekty tego typu, być może w innych miastach, które mogłyby być też jakimś dobrym pilotażem, czy promować w ogóle takie podejście związane z bioróżnorodnością? Ja myślę, że jeśli chodzi tutaj o 400 metrów nadziei, to nie ma konkurencji. Więc to jest wyjątkowy projekt. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle zieleń w mieście, to myślę, że miasta się już przestawiają właśnie to, o czym mówiłam, czyli na to strefowanie, czyli wyznaczanie takich centrów biocenotycznych. Warszawa, Wrocław, Kraków, w Łodzi być może, chociaż nie na pewno na taką skalę jak w tych trzech miastach, o których mówiłam, że rzeczywiście są zostawione takie obszary, które albo są koszone, albo w ogóle nie są koszone i tam rzeczywiście priorytet ma przyroda, ma różnorodność biologiczna. Oczywiście tutaj to wiąże się też z korzyściami, które daje przyroda, czyli na pewno mikroklimat latem. Wiemy, że jest chłodniej, bardziej wilgotno na takich obszarach. Wiemy też, że oczywiście rośliny produkują tlen. Wiemy, że też pomagają nam walczyć z zanieczyszczeniami. Także tutaj tych usług ekosystemowych, tych korzyści jest naprawdę bardzo dużo. I cieszę się, że właśnie zaczynamy to dostrzegać. Czyli, że nie widzimy w przyrodzie naszego wroga, tylko już jak patrzymy na nas sprzymierzeńca. Chciałem podkreślić właśnie ten aspekt korzyści i wartości. To znaczy, że tak jak mówiłem o sąsiadach, że po prostu już dostrzegają, że budynek jest jakby więcej warty, ich mieszkania są więcej warte przez to, że jest ta zieleń. I chociażby to, że jak mieliśmy ten taki metalowy płot, to dźwiękowo dźwięki tej wawelskiej się dużo mocniej odbijają. W momencie, jak ten płot jest wytłumiony przez roślinność i przez miliony liści, to wtedy ten dźwięk jest już zupełnie inny tych samochodów, który dociera do budynku. Tak samo jest z powietrzem oczywiście. Jak jest pył w powietrzu, to jeżeli on nie ma na czym się zatrzymać, ten pył, no to trafia prosto do naszych płuc. W momencie, kiedy jest dużo krzewów, to wtedy on ma gdzie się odłożyć. Podobnie z odczuciem upału, bo to też dla mnie jest zawsze niesamowite w dniach upału. W mieście, tam gdzie rosną większe drzewa, nagle naprawdę jest poczucie chłodu. Chłodu, tak. To nawet może być różnica rzędu kilkunastu stopni. Dokładnie. Pomiędzy odkrytą ulicą, gdzie nie ma zadrzewienia, a ulicą z drzewami. Także to już są też badania właściwie na całym świecie prowadzone, które to dokumentują. Chciałbym tu podkreślić jeszcze jedną rzecz, że to działanie, wspominałem już o tym, powstaje w ramach festiwalu. Festiwalu kulturalnego Łódź Wielu Kultur. I to też jest taki piękny przykład, nie wiem, czy to dobre słowo w tym przypadku, kulturotwórczej roli festiwalu, bo ona tu, jak rozumiem, jest bardziej naturotwórcza niż kulturotwórcza, ale to też jest wspaniałe w działaniach instytucji kultury, festiwali, że one mogą tworzyć jakiś zasób symboliczny do zmiany i że w tym przypadku, no miejmy nadzieję, że ten wasz projekt stanie się pewnego rodzaju pilotażem dla miasta Łodzi, być może dla innych miast, w jaki sposób można tego typu miejsca zmieniać. No ja kiedyś przyszedłem do takiego teatru w Warszawie i tak spotkałem się z dyrektorami, to był Teatr Powszechny w Warszawie i mówiłem, słuchajcie, zrobiłbym taki projekt, że po prostu wasz parking likwidujemy i robimy tu dziki ogród. Ale dyrektorzy, stąd się bierze mój gniew, dyrektorzy nie byli tym zainteresowani. Ten projekt wysłałem do tej samej instytucji, do Teatru Nowego, nie byli tym zainteresowani. Co by nie budziło mojego gniewu, gdyby mieli 5 innych ekologicznych projektów w tym samym czasie, ale nie mieli ani jednego. Więc znowu, jakby ten gniew mój tu jest, myślę, że olbrzymi na instytucję kultury. I ja tym bardziej moja wdzięczność. Usprawiedliwienie akurat dyrektorów Teatru Powszechnego w Warszawie, powiem, że po prostu przed budynkiem jest ogród. Co prawda nie dziki, ale on już jest i trudno jest tak z dnia na dzień go też nagle przetransformować. I tym bardziej jestem wdzięczny i się cieszę, że Agata Siwiak, która jest jedną z kuratorek tego festiwalu, zadzwoniła do mnie i powiedziała, że mimo tego, że budżet jest ekstremalnie skromny, to spróbujmy zrealizować tą dziką łąkę. I u mnie to się nazywało chyba na początku kilka metrów kwadratowych nadziei. I ja mówiłem, że wręcz to może być metr kwadratowy. Zacznijmy od metra kwadratowego. Udało się zrobić już 400, więc to jest już niezwykłe. I w moim wystąpieniu będę też mówił o tym, jak mamy 400, to może da się zrobić 405, może się zgodzi park na jeszcze kolejne 5, a może kolejne 20 i w ten sposób oczywiście może to się rozrastać, tej nadziei może być coraz więcej. Przy czym też dla mnie bardzo takim ważnym cytatem jest, że jak Rebecca Solnit pisała o nadziei, to ona mówi, nadzieja to nie jest jakiś słoneczny dzień, że siedzisz na plaży. Nadzieja to jest siekiera, którą używasz, żeby wyrąbać drzwi, kiedy płonie twój dom. I to jest też ważne, że podkreślając tą nadzieję, podkreślamy też to, że musimy to zrobić w tym momencie. Musimy zdziczyć nasz świat, bo inaczej po prostu spłoniemy. A już tak na koniec, w kontekście nadziei, pani Natalio, bo pani też bada, jak zmienia się świadomość ekologiczna mieszkańców. Czy tutaj na tym polu jest jakaś nadzieja, jest jakieś światełko, czy wręcz przeciwnie, wchodzimy do coraz ciemniejszego tunelu? Nie, no myślę, że nawet po tych działaniach miast, które, o których mówiłam, to już widać, że ta świadomość się zmienia. No ja też widzę to, ten projekt 400 metrów nadziei jako taki żyjący pomnik. Tak, jako takie miejsce, które właśnie ma przypominać mieszkańcom, ma budzić pytania, ale też właśnie zmieniać świadomość. I w różnych badaniach i w pytaniach, które były zadawane na temat zieleni w mieście, no ten odzew, jeśli chodzi o zieleń, zawsze jest pozytywny. To znaczy mieszkańcy tą zieleń szanują, chcą, nawet chcą mieć jej więcej. I tutaj zwracają przede wszystkim na te aspekty związane z wypoczynkiem, ale też ze zdrowiem. Mhm. Dlatego, że zieleń i przyroda jest też kojarzona jako taki element, który sprzyja zdrowiu, tak, czy powrotowi do zdrowia. Takie badania prowadzone w Singapurze wykazały, że w szpitalu pacjenci szybciej dochodzili do siebie po różnego typu zabiegach, gdy mieli pokój z widokiem na zieleń. Także to ewidentnie jest ze sobą powiązane i wydaje mi się, że tutaj właśnie powinniśmy patrzeć na te korzyści i rozpowszechniać tą wiedzę na temat korzyści, które związane są z zielenią i z przyrodą w mieście. I myślę, że ta świadomość powoli będzie się zmieniać w dobrą stronę. Jest, teraz też był projekt pilotażowy w Anglii, że NHS przepisywał ludziom pracę w zieleni, w parkach, równolegle do grupy kontrolnej, której przepisywali leki antydepresyjne. I dużo taniej i lepiej wyszły te działania w ogrodzie niż leki antydepresyjne. Czyli tutaj cała masa nadziei przed nami, związanej z zadziczaniem, zazielenianiem. Moimi i Państwa gośćmi byli dr Natalia Ratajczyk z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Michał Zadara, reżyser teatralny. A my oczywiście zapraszamy na 400 metrów kwadratowych nadziei 5 października w ramach Festiwalu Łódź Wielu Kultur. I oczywiście zapraszam do odsłuchiwania podcastów. Te osoby, które nie słuchają tej audycji od kwietnia, mogą to w każdej chwili nadrobić. Wydawcą audycji był nieoceniony Michał Margański. Słyszymy się za 2 tygodnie. Królestwo roślin.